ของเราเนี่ยเมื่อพื้นฐานการทําปริญญามันน้อยเนี่ยนะการใคร่ครวญถึงชีวิตน้อยเราจะไม่ค่อยยอมรับวันนี้ทุกอย่างที่พระองค์กล่าวง่ายๆหรอกก็ดังที่กล่าวนะในห้องเราเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุแห่งอริยสัจเต็มไปหมดเลยนี่ทุกข์นะแม้แต่น้อมไปคิดอย่างนี้ยังไม่ค่อยกล้าจะคิดเลยเช่นนี่ทุกข์ก็คือคำว่าทุกข์ก็เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะวัตถุเหล่านี้เขาตายกันเป็นนะเนี่ยเขาชรานะถ้าชราบวกโรคเข้ามาแล้วเขาวัตถุที่ตายเป็นแม้แต่น้อมไปพิจารณาว่าตายเรายังไม่ค่อยจะกล้าคิดเลยเขาคือผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดานะอันนี้ก็มีไม่มากนะในปริมาณที่คนน้อมไปเพื่อจะคิดถึงนะเขาเป็นวัตถุที่มีความตายเป็นธรรมดานะคิดขอให้อายุยืนอย่าเพิ่งตายจากกันเลยเป็นต้นนะบางกลุ่มเนี่ยจะคิดไปในลักษณะนั้นด้วยอำนาจฉันทราคะจึงน้อยนักที่จะน้อมไปเห็นชาติชราและมรณะเมื่อเห็นชาติชราและมรณะบอกว่าชาติชรามรณะเนี่ยเป็นที่รองรับโสกะปริเทวะทุกโทมนัสทุกโทมนัสนี่มันเกิดที่ไหนนะก็เกิดที่ชาติชราและมรณะนะชาติชรามรณะคือวัตถุแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตนะอาหารอย่างดีของตัณหาอันนะปุ๋ยชั้นดีของตัณหาคนบางคนเนี่ยนะที่ไปแสวงหาบางอย่างเดือดร้อนตลอดเวลาด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะเพราะความทุกข์บางอย่างเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะทุกข์บางอย่างเป็นปัจจัยทุกข์นั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะตัณหาก็เรื่องยาวเลยคันนี้มันถ้าน้อมใจจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะน้อมไปใคร่ครวญน้อมไปนึกคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการน้อมคิดอย่างนี้แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี ้ครับพระคุณเจ้าครับรู้สึกจะมีคนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเสลสูตรเนี่ยในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณนาเล่มที่21เนี่ยเสลพรานเนี่ยก็ไปพร้อมกับลูกศิษย์500ก็เห็นมหาบุรีลักษณะ32ของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านน่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะดีกว่ามาเป็นพระอะไรเงี้ยธรรมดาไม่คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมพระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครประกาศได้เพราะฉะนั้นนี่คือพระองค์เป็นครองหมดทั้งหมื่นจักรวาล นะครับไม่ใช่ครองแค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในไม่กี่ทวีปเท่านั้นเองแต่พระองค์เป็นพระราชาโดยธรรมคือครองทั้งหมื่นจักรวาลโดยธรรมของพระองค์นี่แผ่ไปไม่มีที่จำกัดจนกระทั่งถึงพระวกพรมเบื้องล่างจนจดอเวจีอันนี้คือคำว่าพระราชาโดยธรรมเสลพราหมณ์นี่ก็บอกอีกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแน่หรือพระองค์ก็บอกว่าเพราะพระองค์ทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งทรงละธรรมที่ควรจะละทรงเจริญธรรมที่ควรเจริญพระองค์จึงทรงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังสงสัยในตัวพระองค์เนี่ยก็ขอให้กำจัดความสงสัยนั้นเสียจงน้อมใจเชื่อพระองค์เถิดเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีใครเปรียบเป็นผู้ย่ำยีเสนามานเป็นผู้ที่ครอบงำข้าศึกทั้งหมดได้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเทิงใจอยู่เสลพราหมณ์เชื่อนะครับคราวนี้เชื่อละก็ขอออกบวชพร้อมกับลูกศิษย์อีก500คนท่านใช้เวลาเพียง7วันท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกนะเสลพราหมณ์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปกราบพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นผู้ที่ฉลาดในอนุสัยเป็นมุนีผู้ครอบงำซึ่งมารเป็นผู้ที่ก้าวล่วงอุปาทิทั้งหลายแล้วเป็นผู้ที่ละอาสวะทั้งสิ้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีภัยและไม่มีความขาดกลัวดุจดังราชสีห์อันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่เขาน้อมใจเชื่อต่อพระองค์เนี่ยเขาได้บรรลุผลประโยชน์อย่างไรพระองค์ก็นำสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปนำสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามานำสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ออกไปนำสิ่งซึ่งเป็นเหตุแห่งสุขเข้ามาถ้าหากว่าเราน้อมใจเชื่อมาอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรานึกถึงคำสอนพระองค์วันนี้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอันนี้เราไปดีแน่เลยครับ นี่ก็สำคัญก็คือน้อมไปเพื่อไปจะพิจารณาตามนั้นการไตร่ตรองใคร่ครวญพระธรรมนั้นก็คือการใคร่ครวญตามคำสอนมาดูอาสวะต่อไปอีกนะ อีกอย่างหนึ่งบอกว่าอาสวะเหล่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมะเนี่ยย่อมไหลไปจนถึงโคตรภูเมื่อว่าโดยโอกาสโลกย่อมไหลไปจนถึงภวกพรหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาสวะอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นทำธรรมะเหล่านั้นและโอกาสเอาไว้ในภายในแล้วเป็นไปจริงอยู่อาอักษรนี้มีความหมายว่าทำไว้ในภายในอันนี้หมายถึงว่าอารมณ์เนี่ยนะว่าโดยธรรมะเนี่ยไหลไปจนถึงโคตรภูยานโคตรภูนี่เป็นชื่อของมหากุศลนะแปลว่ามหากุศลก็ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามหากุศลยังถือว่าเป็นแดนโคจรแห่งอาสวะภวกพรหมทั้งหลายเนี่ยนะในโอกาสแปลว่าวัตตะในภูมิ3ยังอยู่ในเงื้อมมือของอาสวะหมดเลยเพราะอาสวะเนี่ยไหลรวบไหลครอบงำซึมซับเข้าไปหมดนะถือว่าอยู่ในอำนาจของอาสวะเนี่ยนะมีอาสวะเนี่ยไหลโคจรไปทั่วไปหมดเป็นวิสัยของอาสวะนั้นใครที่ทำปริญญาในหัวข้อว่าสาสวะโตนี่จะเข้าใจชัดเลยว่าวัตถุใดบ้างไม่เป็นที่โคจรแห่งอาสวะโดยที่สุดแม้กระทั่งกามาสวะถามว่านรกน่าปรารถนาไหมไม่น่าปรารถนาสัตว์นรกกลัวตายไหมกลัวตายทำไมไม่วิ่งไปให้มันตายสักทีจะได้พ้นนรกเลยนะเออนะทำไมอยู่ในสภาพนรกมันน่าจะไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยนะไหนๆก็ตายแล้วจะได้พ้นนรกสักทีนึงกลับไม่ใช่กลัวตายมากเลยนะสัตว์นรกหมู่เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยมันก็อบายภูมิใช่ไหมมันน่าจะไม่กลัวตายแต่ไม่อันนั่นแหละเป็นกามาสวะเนี่ยนะเป็นกามาสมะเนี่ยมันไหลแม้กระทั่งในดินแดนแห่งอบายภูมิหมู่เดรัจฉานทั้งหลายก็รักตัวกลัวตายหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็รักเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นกลุ่มกามาสวะภวาสวะก็ปรารถนาพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าทิฏฐาสวะก็เห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าขาดศูนย์บ้างอวิชชาสวะก็ไม่เห็นอริยสัจน้อมไปพิจารณาอารมณ์ใดก็ไม่หยั่งถึงอริยสัจอย่างนั้นแหละเรียกว่าอาสวะเนี่ยครอบงำคล่วมทับหมดอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะหมดเลยฉะนั้นอาสวะนี้ก็ถือว่าครอบล้อมรอบโดยภพก็คือภพ3โดยธรรมะก็จนถึงโคตรภูเนี่ยนะธรรมะที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยขณะวิปัสสนายังเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่เลยนะวิปัสสนายังเป็นอารมณ์ของอาสวะเพราะว่าสำคัญวิปัสสนาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรานั้นคำว่าอาตัวนี้อาสวะเนี่ยนั้นแปลว่าครอบคลุมเอาไว้อาสวะนี้บางทีบางในก็อุปมาเหมือนกับว่าไอ้กระเป๋าฟองไข่ที่อยู่รอบนอกอะนะมันล้อมหมู่สัตว์ทั้งหลายมันอยู่ข้างในเหมือนกับไข่อะเหมือนกับไข่อย่างนั้นแหละมันอาสวะในแรกแปลว่าไหลไปในอันนะในที่หนึ่งเนี่ยแปลว่าไหลไปท่วมทับวัฏฏะในภูมิ3มันโลกิยจิตโลกิยธรรมโลกิยภัสสะเวทนาทั้งหมดถือว่าอยู่ในแดนโคจรแห่งอาสวะหมดเลยนี่ในที่2มาดูที่คุณชินถามว่าที่ชื่อว่าอาสวะเพราะอรรถว่าเป็นเหมือนของหมักดองมีน้ำเมาเป็นต้นโดยความหมายว่าหมักอยู่นานอาสวะนี่แปลว่าของหมักนะอะไรที่มันหมักมันหมมหมักมานานอันนั้นก็เรียกว่าอาสวะอย่างตัวอย่างเขาอย่างชาวโลกสมัยพุทธกาลเนี่ยนะชาวโลกเขาก็กล่าวว่าน้ำเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะเนี่ยนะเพราะว่ามันหมักไว้นานนะสุราบางอย่างเขาหมักไว้กี่ปีนะสุราที่มีราคาสูงมากๆเลยนะก็ถ้าหมักนานมากราคาก็สูงมากนะก็พวกน้ำหมักทั้งหลายแหละถ้าน้ำหมักที่หมักแค่ 3-4 วันราคาก็ต่ำนะถ้าหมักนานมากราคาก็สูงมากถ้าพูดถึงว่าไอ้ของหมักของที่หมักเอาไว้นานๆเรียกว่าอาสวะนะกิเลสเนี่ยมันชื่อว่าอาสวะนานเพราะมันถูกหมักไว้นานแล้วก็ถ้าว่าน้ำเมาเป็นต้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความหมายว่าหมักไว้นานไซกิเลสเหล่านี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ ว่าไม่ได้มีอวิชชาคือไล่ไปเถอะยิ่งไล่ยิ่งว่าโอ้ตอนนั้นก็อวิชชาตอนนั้นก็อวิชชาตอนนั้นก็อวิชชาเนี่ยนะถูกหมักมานานมากชาตินี้นะใครเคยเห็นอริยสัจบ้างก่อนหน้านี้มาก็ไม่เคยเห็นเลยไล่ไปจนถึงสมัยเด็กชาติที่แล้วก็ไม่เห็นอริยสัจจึงมาเกิดยังไงไล่ถอยหลังไปอีกไล่ไปกี่ชาติกี่ชาติก็อาสวะหมักไว้หมดเลยนะถูก อวิชชาสวะเป็นต้นหมักเพราะไม่เคยเห็นอริยสัจตายกี่เนิ่นกี่นานชีวิตที่ผ่านมากี่ชาติกี่ชาติก็ไม่เห็นอริยสัจอันนั้นแหละเรียกว่าอวิชชาสวะถูกหมักไว้นานมากอันนั้นก่อนหน้านี้มันมีแต่อวิชชามาตลอดนะจะเห็นชีวิตที่ผ่านมาด้วยถ้าใครเข้าใจอริยสัจมากเท่าใดจะรู้ว่าที่ผ่านมามันอวิชชาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอันอวิชชาเนี่ยโอ้ไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้มีมานานเต็มทีแล้วไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ฉลาดมากแล้วมาตอนนี้โง่ลงไม่ใช่นะก่อนหน้านี้โง่กว่าวันนี้เยอะเนี่ยนะว่าอวิชชามากกว่าวันนี้แล้วกันแล้วก็หมักหมมไม่นานมากนะอย่างตัณหาก็เหมือนกันไอ้วัตถุที่เราชอบนี่ก็ชอบมานานเนี่ยนะอย่างที่ใครเจออะไรนะที่กลุ่มบุพเพสันิวาสด้วยปั๊บเห็นปั๊บชอบเลยอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันชอบขนาดไหนเห็นแล้วชอบเลยโดยที่ไม่ต้องอธิบายสักอย่างนะมันน่าจะต้องอธิบายเหตุผลแบบขายของไหมขายของมันต้องโฆษณาสินค้าหน่อยนะแต่เรื่องไอ้อาสวะทั่วๆไปนะเห็นดอกไม้สวยไม่ต้องอธิบายต้องชี้แจงไหมว่าทำไมมันจึงสวยไม่ต้องนะเอาเว้นแต่ซื้อขายเนี่ยอาจจะต้องอธิบายกันบ้างแต่ถ้าความชอบกับความชังความชอบหรืออวิชชาเนี่ยมันเข้าไปสอดแทรกไปทุกขนทุกแห่งไปหมดเลยอ่ะอันนี้แหละเหมือนกับเครื่องหมักเครื่องดองนะจริงๆมันหมักดองไว้กับทุกขนทุกแห่งไปงั้นแหละ ครับพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์ในอวิชชาที่หมักดองนี่แสดงว่าเขามีการสะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏก็เป็นลักษณะคล้ายปกตูปนิสยปัจจัยทีนี้จิตแต่ละดวงเขาเกิดดับเนี่ยโดยที่เขาไม่เคยเจอกันเลยมันก็มีบ้านหลังหนึ่งคนที่มาก็ไม่เห็นคนที่ไปก่อนนะคนที่มาที่หลังก็ไม่เห็นคนอีกคนหนึ่งทีนี้เขาจะไปสะสมอยู่ตรงไหนครับ ถ้าฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะมันตกที่ภาคเหนือท่วมทับน้ำก็ไหลบ่าลงมานะถ้าที่เหนือตกแรงมากท่วมทับมานะทางนี้ก็ท่วมทับนั้นไอ้น้ำครั้งก่อนก็ไม่เคยเห็นน้ำข้างหลังเนี่ยไอ้น้ำครั้งก่อนมันสั่งไว้มาว่าแกต้องมาท่วมตรงนี้นะเนี่ยนะไอ้น้ำข้างหลังมาบอกฉันจะท่วมตามแกไปนะมีไหมอาสวะทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันมันไม่ได้คุยกันไว้หรอกแต่ว่าในสิ่งนั้นน่ะมันมีแนวโน้มที่อะไรจะเกิดขึ้นเช่นว่าวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุนี้มีความเป็นอิทธารมมากนะกามาสวะก็ไหลท่วมทับตรงนั้นเลยก็เหมือนกับว่าน้ำจะท่วมในที่ลุ่มฉันใดใช่ไหมอาสวะทั้งหลายก็จะท่วมในวัตถุที่เขาสนใจเท่านั้นกามาสวะเนี่ยไหลเฉพาะในกามคุณ5ภวาสวะไหลในรูปฌานอรูปฌานทิฏฐาสวะกับอวิชชาสวะไหลไปในวัฏฏภูมิ3เนี่ยนะมันเป็นที่โคจรของอาสวะอยู่แล้วทีนี้มันเกิดบ่อยมากนะเกิดบ่อยมากเหมือนกับว่ามันถูกหมักเอาไว้แต่นี่ในความเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างคนมักโกรธเนี่ยเขาเก็บความโกรธไว้ตรงไหนแต่โดนเข้าหน่อยนี่โกรธเลยหรืออีกในหนึ่งถ้ามองทุกขากายวิญญาณเนี่ยเห็นท่านความเจ็บปวดนี่มันสั่งสมอยู่ตรงไหนเช่นปวดหัวปวดร้อนเป็นไข้เนี่ยนะไอ้ความเจ็บตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้นใช่ไหมตรงไหนมีแผลตรงนั้นก็จะปวดบ่อยหน่อยและความปวดครั้งก่อนมันบอกนะว่าเดี๋ยวฉันจะให้แกปวดอีกมันก็ไม่ได้บอกพอได้ปัจจัยปั๊บความเจ็บปวดณที่ตรงนั้นก็เกิดฉันใดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ฉันนั้นเมื่อได้ปัจจัยเขาจะเกิดได้ปัจจัยเขาก็เกิดเหมือนกับว่าเสียงกลองที่มันดังตีกลองแล้วดังตีดังตีดังเนี่ยนะไอเสียงกลองอันก่อนมันสั่งไว้เลยว่าเออเนี่ยนะถ้าตีอีกตรงนี้แกต้องดังเหมือนตอนที่ฉันกำลังดังนะไม่ใช่เพราะได้ปัจจัยฉันใดทีนี้ที่ตรงนั้นเรียกว่าเสียงกลองเพราะกลองอันนั้นเสียงแบบนั้นจะดังมาจากตรงนั้นบ่อยอาสวะทั้งหลายก็เหมือนกันตราบใดที่ยังไม่ทำปริญญายังเกี่ยวเนื่องอยู่ในวัฏฏะในภูมิ3ก็ถือว่าเป็นแดนโคจรแห่งอาสวะฉันนั้นเนี่ยนะอาสวะก็ไหลท่วมทับเช่นว่าเห็นสวยปั๊บไม่ต้องอธิบายชอบเลยเนี่ยนะลืมตาปั๊บไม่พิจารณาอริยสัจเหมือนเดิมอันนี้อวิชชาเลยเนี่ยนะ เห็นปั๊บเนี่ยถ้าสั่งสมทิฏฐิมานะมันทิฏฐิตามมาหมดเลยถ้าไม่สัสสะทิฏฐิก็อุเฉททิฏฐิเนี่ยมันตามเข้ามาเลยอย่างปรารถนาภพ3หรือปรารถนาวัฏฏะก็ปรารถนากันไปไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักนายอันนี้เค้าเรียกว่าดินแดนโคจรแห่งอาสวะแต่ถ้ากิเลสมันมีการหมักการดองในลักษณะเหมือนกับอะไรนะที่มันเหมือนความเป็นของเที่ยงนะการทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์มีไม่ได้อาสวะทั้งหลายเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาวัชนะก่อนอาวัชนะเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้ชาวนะเป็นอกุศลถ้าแก้อาวัชนะได้ถ้าแก้อาวัชนะได้กุศลต้องเกิดแน่นอนเพราะความคิดเนี่ยมันมีอะไรมันแค่ระยะสั้นๆแต่ละวิถีแต่ละวิถีแต่ละวิถีถ้าแก้จากอกุศลอาวัชนะจากอาวัชนะให้เป็นจากอกุศลให้เป็นกุศลได้นะถ้าแก้อย่างนี้ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะวัฏฏะมันจึงแก้ได้แต่ถ้าหากว่ามันดองอยู่จริงๆจะไม่มีใครแก้ได้จริงแต่เนื่องจากมันเป็นในลักษณะนี้มันจึงมีการแก้ได้ก็โดยในแง่วิธีนี้คงพอหลายๆท่านที่เรียนอภิธรรมมาคงไม่ยากสักเท่าไหร่นะเขียนในลักษณะนี้นิดนึงปกติโดยเฉพาะวิถีจิตทั้งหลายเนี่ยจะเกิดอาวัชนะก่อนอาวัชนะที่เกิดเรียกว่าอะไรมโนทวาราวัชนะหรืออาวัชนะเนี่ยจะเกิดก่อนทีนี้อาวัชนะนี่ก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือเป็นปัจจัยแก่กุศลกับเป็นปัจจัยแก่อกุศลนี่นะชาวนะจิตก็เป็นอกุศล7ดวงใช่ไหมนะเรียกว่าโดยจิตตนิยามเนี่ยธรรมชาติของชาวนะจิตก็เกิด7ขณะด้วยกันพออโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอกุศลก็จะเกิดถ้าโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นกุศลก็จะเกิดกุศลอกุศลเหล่านี้เนื่องด้วยอาวัชนะกุศลและอกุศลเหล่านี้เนื่องด้วยอาวัชนะเพราะฉะนั้นความเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันอยู่ที่การนึกนะจริงอยู่ที่การนึกให้เป็นกุศลก็เป็นกุศลนึกให้เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลทีนี้ถ้านึกให้เป็นอกุศลเนี่ยมันนึกไปยังไงนึกว่านี้เป็นสุภะบ้างแปลว่างามเนี่ยนะว่าอีกในหนึ่งเรียกว่าอิทธาอิทธะน่าปรารถนาบ้างอนิถาไม่น่าปรารถนาบ้างถ้าน่าปรารถนาก็ต่อด้วยอะไรโลภะถ้าไม่น่าปรารถนาก็ต่อด้วยโทสะแต่ถ้าเป็นกุศลก็นิมิตแห่งทานศีลภาวนาก็อยู่ที่การนึกให้เป็นไปกับทานศีลภาวนาก็ได้แต่ทีนี้มันไม่ค่อยยอมนึกให้เป็นกุศลดิมันนึกให้เป็นอกุศลอย่างเช่นนึกให้มีเมตตากับขาดเมตตาไหนนึกง่ายกว่ากันเมตตาทั้งที่เมตตามันก็อยู่ที่การนึกอะแต่ทำไมไม่นึกอย่างเงี้ยอย่างเราเรียนอริยสัจมาอยู่แล้วใช่ไหมสังขารทั้งหลายก็ชาติชรามรณะนี้ทุกข์แต่เราเชื่อไหมเราคิดตรงกันข้ามนั้นหมดเลยพอทุกข์เกิดขึ้นปุถุชนเขาบอกไงมันคงจะมีสุขอยู่บ้างนั่นนะถ้าได้ความสุขขึ้นมานะความสุขนี้น่าจะยั่งยืนนั่นนะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารทุกข์นะมันน่าจะแก้ไขได้ก็มุ่งที่จะรักษาอย่างเนี้ยต่อไปมันส่วนใหญ่ก็จะคิดในตรงกันข้ามคิดให้เป็นบาปเป็นอกุศลอกุศลเนี่ยทั้งหลายที่มันเกิดในชาวนะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดแต่ละวิถีแต่ละวิถีมันอยู่ในระยะสั้นๆงั้นถ้าใครน้อมนึกให้เป็นกุศลได้บ่อยๆวิถีแห่งกุศลก็เป็นไปยาวเป็นไปได้ทั้งวันเนี่ย ที่ความชำนาญในการน้อมนึกใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าการที่จะน้อมนึกไปได้เนี่ยต้องมีความเหมือนกับทางที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องเดินไปบ่อยๆแล้วถึงจะเดินไปได้ง่ายทีนี้การที่จะวัชนะเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือเหมือนอย่างในพวกสัมโพชฌงค์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีคำอันสุดท้ายเลยคือน้อมไปไม่ว่าจะเป็นในสติสัมโพชฌงค์ในธรรมวิจยะในวิริยะอะไรก็แล้วแต่นี้ความชำนาญเขาในการที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ถามพระอาจารย์ครั้งแรกว่าเอ๊ะความชำนาญเขาเนี่ยทำไมเขามีเพิ่มขึ้นเรื่อย อย่างที่บอกจิตแต่ละดวงมันเกิดดับกันไปทำไมเหมือนอย่างว่าเราเหมือนกับมันอยู่ตรงไหนทำไมความชำนาญมันมีมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นที่พระอาจารย์บอกตอนแรกว่าเพราะว่ามันมีปัจจัยในการที่ทำให้เขาเกิดแต่ปัจจัยในการที่ทำให้เกิดเนี่ยแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้เขามีความชำนาญเพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วปัจจัยพวกนี้เนี่ยผมถามแล้วบางทีผมก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองคือทำไมมันถึงความชำนาญขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจิตมันเกิดไปแล้วมันก็ดับไปละไอ้ตัวที่เกิดไปมันก็ไม่ได้เอาความชำนาญเนี่ยไปถ่ายทอดให้จิตดวงต่อไปจิตดวงต่อไปที่เขามีความชำนาญเพิ่มขึ้นในกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของทานหรือของภาวนาเนี่ยเขาไปรับมาจากไหน ก็ไอ้ที่เรียกว่าปกตูปานิสยปัจจัยเนี่ยนะปกตูปานิสยปัจจัยเช่นว่าโทสะครั้งหนึ่งเป็นปัจจัยแก่โทสะครั้งหลังโทสะครั้งแรกแค่หงุดหงิดครั้งที่สองนี่มีกำลังแรงขึ้นนะมันสามารถลุกลามได้มันสามารถเพิ่มได้เพราะโดยอำนาจของปัจจัยอย่างที่ว่าอุปนิสัยปัจจัยเพราะไอตัวนี้มันมีกำลังมากเพราะว่าที่มันหมดไปเนี่ยมันไม่ได้หมดไปแบบไร้กำลังมันหมดไปแบบมีกำลังมากพอที่จะให้ไอครั้งหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีกำลังอันปัจจัยลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยคือเหตุธรรมที่มีกำลังมากการที่จะใครจะน้อมนึกได้อย่างไรนะถามว่าอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ทานศีลภาวนาถ้าจะเป็นไปกับกุศลนะไอ้ตัวนี้อยู่ที่อัตตะสัมมาปณิธิสมาทานไว้ดีไหมที่จะให้จิตเป็นกุศลอกุศลไม่ต้องสมาทานเพราะมันชำนาญอยู่แล้วแต่กุศลเนี่ยที่จะมาขัดขวางกันเนี่ยต้องสมาทานอย่างสายอกุศลนะถ้าดีเราต้องชอบอันนี้ไม่ต้องสมาทานมันชำนาญคุ้นเคยมากถ้าไม่ดีเราต้องโกรธอันนี้เราก็ชำนาญมากเลยนะที่จะตำหนิอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นปั๊บไม่ชอบทันทีเลยนะตำหนิอะไรได้อย่างง่ายบ้างก็เพราะว่าสั่งสมมามากทีนี้เราต้องมาฝึกสั่งสมทานศีลและภาวนาเนี่ยนะก็มาฝึกให้จิตเป็นไปกับกุศลนะเช่นโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยอาวัชนะให้เป็นอริยสัจคิดให้เป็นอริยสัจให้ตัวมโนทวาราวัชนะเนี่ยมโนทวาราวัชนะเป็นจิตชาติอะไรกิริยาก็อยู่ที่ว่าสั่งสมในการนึกถึงอริยสัจแค่ไหนถ้านึกถึงอริยสัจได้เท่าไหร่นะปัญญาก็จะเกิดเท่านั้นถ้าไม่นึกอย่างนี้ปั๊บโลภะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดก็อยู่ที่การน้อมไปนึกให้เป็นกุศลก็เป็นกุศลอันนั้นแต่ถ้าไม่นึกก็อกุศลก็เอาไปหมดอ่ะอีกในหนึ่งเนี่ยนะคำว่าอาสวะในที่สามตัวในครั้งหนึ่งนะอาสวะในแรกแปลว่าไหลไปในที่สองแปลว่าหมักดองในที่สามอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ชื่อว่าอาสวะเพราะอัตถาว่าไหลไปคือไหลออกไปสู่สังสารทุกข์ต่อไปบ้างนะมันพาไหลไปในวัฏฏะไม่ให้มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันไหลจากทุกหนึ่งไปสู่ทุกหนึ่งไปเรื่อยในคำวิเคราะห์แรกๆย่อมใช้ได้ย่อมใช้ในที่ที่กิเลสทั้งหลายมาเนี่ยนะโดยชื่อว่าอาสวะวิเคราะห์ที่หนึ่งเนี่ยนะที่แปลว่าไหลไปกับวิเคราะห์ที่สองแปลว่าหมักดองอันนี้ใช้ความหมายในคำว่าความหมายคือกิเลสส่วนที่บอกว่าไหลไปสู่สังสารทุกข์เนี่ยทั้งกิเลสและกรรมคำว่าอาสวะนี่รวมทั้งกิเลสและกรรมที่บอกว่าอาสวะเนี่ยเพราะไหลไปสู่สังสารทุกข์เนี่ยนะใช้ได้ทั้งกิเลสและกรรมสรุปว่าโดยสรุปว่าคำว่าอาสวะนี่สองความหมายเลยใช่ไหมหนึ่งกิเลสสองกรรมตัวสภาวะของอาสวะนะแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนตัวกิเลสกับตัวกรรมถ้าตัวกิเลสมันทำยังไงตัวกิเลสนี่ได้3อย่างเลยตรงนี้นะ1ให้ไหลไป2ทำไว้ในโอกาสไหลไปกับทำไว้ในโอกาสอันเดียวกันแล้วก็หมักดองอย่างที่3ก็ไหลไปสู่สังสารทุกข์ส่วนกรรมเนี่ยให้ไหลไปสู่สังสารทุกข์อย่างเดียวทีนี้คำว่าอาสวะเนี่ยไม่ได้มุ่งอยู่เฉพาะแค่กรรมกับกิเลสเท่านั้นเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่กรรมกับกิเลส เท่านั้นนะที่เป็นอาสวะโดยที่แท้แม้แต่อุปัทวะอุบาทนานประการก็ชื่อว่าอาสวะได้เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในปาสาธิกสูตรว่ากิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นมูลเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาทก็มาโดยชื่อว่าอาสวะนะคำว่าไอ้ความทะเลาะวิวาทเนี่ยนะตัวที่ทำให้ทะเลาะวิวาทมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็เรียกว่าอาสวะเหมือนดังคำนี้ว่าดูก่อนจุนทะเราไม่แสดงธรรมเพื่อการสังวรระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยนะเพื่อป้องกันอาสวะในปัจจุบันด้วยป้องกันอาสวะในอนาคตด้วยป้องกันอาสวะในปัจจุบันคืออะไรคือธรรมะประเภทสารานิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ป้องกันอาสวะในปัจจุบันเพราะว่าสารานิยธรรมคือการเจริญเมตตาไงถามว่าถ้าไม่มีเมตตาต่อกันอะไรเกิดก็ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันแล้วปัญหาเต็มไปหมดเลยนะนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้กำจัดอาสวะคือปัญหาในปัจจุบันและขณะเดียวกันก็ปิดอาสวะหมายถึงอบายเป็นต้นนะมันก็ป้องกันอบายด้วยนั้นคำว่าอุปัทวะเรื่องเสียหายการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นต้นก็เรียกว่าอาสวะอันนี้วิเคราะห์ในที่4ส่วนในที่5บอกว่ากรรมอันเป็นไปในภูมิ3และเหล่าอกุศลธรรมที่เหลือทั้งหลายก็ชื่อว่าอาสวะว่าโดยสรุปนะชาวนะที่เป็นเจตนา29ในวัตตะนะเจตโลกิยะเจตนา29ทั้งจิตตุบาททั้งกุศลอกุศลเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าอาสวะหมดเลยอกุศลจิต12มหากุศลจิต8มหคตะกุศล9พวกนี้ก็ชื่อว่าอาสวะดังที่พระองค์ตรัสว่าอาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพหรือคนธรรมที่เหาะเหินได้และเป็นเหตุให้เราพึงไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์และพึงไปสู่อันตชาติกำเนิดคือเกิดในไข่สิ้นไปแล้วอันเราขจัดแล้วทำให้พินาศแล้วเนี่ยนะอันนี้พระองค์ตรัสกับโทนตพราหมณ์โทนตพราหมณ์คนที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะนะพระองค์ก็ตรัสคำนี้เขาบอกว่าโทนตพราหมณ์เนี่ยเขาไปถามว่าท่านเป็นเทพหรือบอกไม่ใช่ท่านเป็นคนทันหรือไม่ใช่ท่านเป็นยักษ์หรือก็ไม่ใช่ท่านเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่ทำไมพระองค์จึงปฏิเสธคือโทนตพราหมณ์เขาถามหมายถึงว่าชาติหน้าท่านจะเกิดเป็นอะไรเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำพูดว่าท่านเป็นใครเนี่ยไม่ได้ถามแบบเห็นๆกันอยู่เนี่ยบัณฑิตเขาไม่ถามคิดอยู่แค่นี้หรอกเขาถามว่าชาติหน้าท่านจะเป็นอะไรพระองค์ก็ตอบว่าไอ้ชาติหน้าอะไรไม่มีสักอย่างเพราะกรรมและกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนทันเกิดเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เกิดในครรภ์นะเราทำลายมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านว่าแม้แต่อย่างเดียวอันนี้คือความหมายคำว่าอาสวะคือกรรมและกิเลสที่เป็นเหตุให้เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยพระองค์ขจัดสิ้นแล้วเนี่ยนะหมดกิเลสเหล่านั้นแล้วหมดกรรมแล้วก็ไปดูเอานะในจตุกานิบาตเล่ม35ข้อ36หน้า137เนี่ยนะโทนสูตรชื่อโทนสูตรนั้นคำว่าอาสวะนี่หมายถึงกรรมและกิเลสที่เป็นไปในภูมิ3ก็ชื่อว่าอาสวะด้วยนะต้นเหตุแห่งวัฏฏะทั้งหมดนะชื่อว่าอาสวะการเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าและการจองจำเป็นต้นและอุปัทวะนานประการที่เป็นเหตุให้สัตว์เสวยทุกข์ในอบายก็ชื่อว่าอาสวะ